یہ لوگ جو اپنے آپ کو مجبور کہلواتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، صلیبی اور صہیونیوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بینک بیلنس کو بھرنے کے لیے اور اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے، اس کے سوا ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ حقیقی معنوں میں مجبور ہیں ان کا حکم تو سب کو معلوم ہے، لیکن حقیقی معنوں میں بھی اگر کوئی شخص مجبور ہو تو اس دوسری قسم میں اس کی بھی اجازت نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کی جان لے لینا شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے میرے بھائیوں۔ فَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ أُكْرِهَ فَنَطَقَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَبَيْنَ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَقَالَ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَفَعَلَ فِعْلَ الْكُفْرِ حِفَاظًا عَلَى حَظِّهِ مِنَ الدُّنْيَا۔ بہت بڑا فرق ہے اس شخص میں جو کہ مجبور ہو کر کلمہ کفر کہتا ہے لیکن دل اس کا، سینہ اس کا ایمان سے بھرپور ہے، اور وہ شخص جو کہ کھلے دل سے کفر کر رہا ہے، کفری کلمہ کہتا ہے، کفری بات کرتا ہے اور کفری اعمال کرتا ہے اپنی دنیاوی آسائشوں اور آلائشوں کی حفاظت کے لیے۔ یہ آسائش نہیں ہے حقیقت میں، یہ آلائش ہے، یہ نعمت نہیں ہے حقیقت میں، تو یہ پاخانہ ہے۔ اس جاسوس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ جو مرغن غذائے میں کھا رہا ہوں، مسلمان کے خون میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا ہوں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ایک مسلمان کو قتل کر کے تم اپنا پیٹ بھر رہے ہو، ایک مسلمان کو قتل کر کے تم اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہو، تم ایک مسلمان بھائی یا بہن کو قتل کر کے اپنی زندگی چمکا رہے ہو اور دھمکا رہے ہو، تم ایک مسلمان کو قتل کر کے اپنی زندگی میں چمک دمک اور مہک پیدا کرنا چاہتے ہو، تف ہے ایسے مسلمان پر، لعنت ہے ایسے خبیث پر، لعنت ہے ایسے ملعون پر۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ یہ لوگ مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے سورہ نحل میں ان کے بارے میں صراحتن یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جو لوگ اللہ تعالی کے احکام پر ایمان نہیں رکھتے وہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالی پر، اور وہی حقیقی معنوں میں جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانه الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالی کے ساتھ کفر کیا، مگر جو مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا اپنے ایمان پر مطمئن ہو، لیکن وہ جو کھلے دل سے اپنے دل سے کفر کرتا ہے، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ تعالی کی لعنت ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی فانی چمک دمک کو جنت کی نعمتوں پر ترجیح دی، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور یہ کہ اللہ تعالی کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر، جن کی آنکھوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے، واولئک هم الغافلون، اور وہ حقیقت میں حقائق سے غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ آخرت میں کوئی شک نہیں کہ یہی خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی کا قرآن کتنا عجیب ہے۔ ان کفار کا حکم اللہ تعالی بیان کرتا ہے تو دل لرزنے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالی ان مظلوم مسلمانوں، مہاجروں اور مجاہدوں کا جب حکم بیان کرتا ہے تو دل کو کیا حلاوت محسوس ہوتی ہے، دل کو کیا مٹھاس اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی تو وجہ ہے کہ عرب شعراء، عرب خطباء، عرب ادباء اس قرآن کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے، قاصر رہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، کیا خوبصورت انداز اور اسلوب ہے اللہ کے کلام کا۔ اللہ تعالی جب ان فوجیوں کا ذکر فرماتے ہیں جو کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دین کو دنیا کے خاطر بیچ دیتے ہیں، پھر ان مسلمان بندوں کا بھی ذکر فرماتا ہے جو کہ مظلوم ہیں، مقہور ہیں، حقیقی معنوں میں مجبور ہیں، مأمور ہیں اللہ تعالی کی طرف سے استقامت کرنے پر۔ ان پر بمباری ہو، ان پر سنگباری ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت کا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی آزمائشوں میں پڑنے کے بعد، پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ اے اللہ، یہ جہاد کا میدان بہت صبر آزما، بہت جان گسل ہے میرے بھائیوں، بہت مشکل ہے۔ وصبروا، جہاد کے میدان میں پھر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اللہ تعالی اس کے بعد بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، دو مرتبہ اللہ تعالی اپنا ذکر یہاں کرتا ہے اپنی مہربانی کو بیان کرنے کے لیے کہ اے مہاجرو، اے مجاہدو، اے اللہ کی راہ میں در بدر پھرنے والو، پریشان مت ہونا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اللہ تعالی کی رحمت اگر نہ ہوتی، واللہ العظیم، ہم لوگ تباہ ہو جاتے۔ اللہ تعالی کا کرم اگر نہ ہوتا، واللہ العظیم، ہم لوگ مٹ جاتے۔ اللہ تعالی دو مرتبہ فرما رہا ہے ثم ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ قربان جائے، قربان جائیں اس مبارک کلام کے، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ ہمارے امام سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دین اسلام پر جو آزمائشیں اور جو مشکلات آئیں، اگر یہ کسی اور دین پر آتی تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا، لیکن ہمارا یہ دین چاہے جتنی بھی مشکلات اور آزمائشوں میں گھر جائے، لیکن سرخ روح ہو کر نکلتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس لیے کہ اس دین کا نگران اور محافظ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ پوری دنیا کے علماء اگر نعوذ باللہ باطل پر آ جائیں تو بھی اس دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگرچہ ایسا ہوگا نہیں۔ اے اللہ، اگرچہ ایسا ہوگا نہیں، لا تجتمع امتی علی الضلال، میری امت ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ فہل ہؤلاء الجنود فی الجیش والشرطۃ والامن والاستخبارات والسجانین والجلادین الذین یعذبون الناس حتی الموت مکرہون، یہ فوج میں، پولیس میں، استخبارات میں اور انٹیلیجنس اداروں میں کام کرنے والے لوگ، یہ جیلوں میں ڈالنے والے اور انسان کو موت تک مار پیٹ اور زد و کوب کرنے والے جلاد، یہ مجبور ہیں؟ نعوذ باللہ من قول الزور وشہادت الزور، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وَهَلْ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ مُكْرَهُونَ، یہ مجرم مجبور ہیں؟ انظر فی حالهم وسلوکهم واحکم علیہ بمقیاس الاسلام، ان کے حالت کو دیکھیے، ان کے چال چلن کو دیکھیے، ان کے سلوک کو دیکھیے اور اسلام کے ترازو کے مطابق حکم لگائیے۔ انظر فی صلاتهم وصیامهم وادائهم لشعائر الاسلام، ان کی نمازوں کو، ان کے روزوں کو اور اسلامی شعائر کی ادائیگی کے اعمال کو دیکھیے. ثم انظر فی کسبہم السحت من الرشاوہ وما یظلمون الناس. پھر ان کے رشوت بٹورنے کو دیکھیے, لوگوں پر ظلم کرنے کو دیکھیے, ٹیکس لینے کو دیکھیے, راستوں میں گلیوں میں کھڑے ہوئے ان شیطانوں کو دیکھیے, بازاروں میں اور لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے ان بدبختوں کو دیکھیے, کس طرح لوگوں سے رشوتیں بٹورتے ہیں اور کس طرح لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ثم انظر فی تسابقهم علی الوظیفہ فی هذه المؤسسات الظالمة النجسة من الشرطة والاستخبارات والقیام علی السجون والمعتقلات. پھر آپ دیکھیے کس نوکری کے لیے ان نجس اور گندے اداروں میں, ظالم اداروں میں, پولیس, استخبارات, فوج وغیرہ کے ان اداروں میں کام کرنے کے لیے ان کے آپس کے مقابلے کو دیکھیے, اور کمیشن کے حصول کے لیے, ترقیات کے حصول کے لیے ان کے آپس میں دوڑ دھوپ کو دیکھیے. بہت خطرناک معاملہ ہے. یہ تو ان نجس, ان گندگی کے جوہڑوں میں مر مٹنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. آپ انہیں مجبور کہتے ہیں. ہاں, ایک بات رہتی ہے, اس بات کا جواب دینا باقی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کا جواب دیں گے. وہ سوال یہ ہے کہ جو شخص ان اداروں میں بے خبری کے عالم میں داخل ہوا اور پھر یہ تمام باتیں شروع ہو گئیں, وہ تو اپنے وطن کی حفاظت کے لیے, اپنے دین کی حفاظت کے لیے داخل ہوا, اور ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اپنی حالتیں بھی آپ کو بتلائی کہ ہم لوگ پہلے اسی طرح سمجھتے تھے کہ ایک اسلامی فوج ہے اور اسلامی وطن ہے اور یہ ہے وہ ہے, کیونکہ ان کے جو مولوی حضرات ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں, اور ان کے خلاف جو بھی بولتا ہے اسے خوارج کہتے ہیں. اللہ کی لعنت ہو ان جہنمی کتوں پر, ان جہنمی کتوں پر جو کہ پاکستان کی فوج کو اسلامی فوج کہتے ہیں. اصل میں تو جہنمی کتے یہ ہیں, لیکن یہ غلط تصویر کھینچتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو برین واشنگ کے نتیجے میں اگر کوئی شخص ان کے ادارے میں شامل ہو جائے پھر اس کا کیا حکم ہے, انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں حق پر ثابت قدم فرمائے, ہمیں حق بات کہنے, سننے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کے لیے کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی حاکمیت کے قیام کے لیے, اپنی شریعت کے نفاذ کے لیے اللہ تعالی ہمیں, ہماری اولاد کو اور ان کی اولادوں کی اولاد کو بھی اپنے حضور قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.